ya muna sangwa sunya ndolo yusudo di makasa wa namleva wazu o sol makosa la ha ha yo. Mama go, mama sa, mama go say. Manina tisayee